تلوار مکوي هر شي په خپل نیټه راځي چې راځي لا هر شي په خپل ما کازو بدا لو کې دې ډیر کمزوري ګرته بلونه خلاص ته دغه لا فات چې چا ورته ویل ول تر اوسه یو وخت پات دی دې په خپل وخت پریوزي لو کړ په وخت لمه غنه پریوزي فلا وغار شیخ خپل په وخت کې ته شو ډیر تلوار مکوي کوم مؤمنان ته وای ته دې تباہی تلوار ډیر مکوي دې ته وای چې ډیر وا جګ جګ کېږي مکن ایا د انسان لیکن دا طبیعت ول د انسان به شر کن دې دا شر داسې غواړي دعا او لکه غشتنه ده چې د چاوي د خیر وین د شر داسې طلبګاری جوړ مړ کن من ځان نه پوهیږم ځای له کنه کان انسان مجولا په طبیعت کې دغه تلوار پرته تلوار کنه وای د خلګې په بابا نام تاوانې کړ وای چې الله روح ور واچاو ته د نیمای چراغ بیا دی ولاړ شو کنه ځکه سوتری شو ته نه دی ولیدل درس سره هله شو کنه هغه لا شو ته نه و راغلی کنه پیمړې وکنه دی ایسه د خې چپس هغه لې څکې وتری چې کو یو چې ساتر تام پر خدای ته په بابا نام تاوان کړی چې غو تلوار وكان الانسان عجولا تتشي عجلات پسند دي عجلات طبيعت دي بیا واره بس تلوار کی وجعلنا الليل والنهار تخماشا ما زان تدا ترای و تری شو بس وجعلنا الليل والنهار وسو مهان الله بني اسرائيل تي چاگا سپاداش نری اور یادک بالکل اور یادک بني اسرائيل خونو اس مدد صورت خونو داغه ته جی کنه دورې کنه خریس وخت دی ول ول ورې شپې وګرځیدلی ول تشتي وز ول دغه وخت کنه ول د چا وخت دی هذا من لدي حنفي ده ترقي وقتي شبي ورجي قرجي بدنيا كي دام وقرجي دل بس بيه ما نينو وجعلنا الليل والنهار آيتين دادوالا مجبل ده قدرتي نشاني قرجي وليد فمحونا آيات الليل مجبادة شبي والا آيات تشيكو محوكو نيستيكو ورس براولوكن وجعلنا آيات النهار مبصرتن تقس بنوراج خلي قصر ويني كن مبصرتن قصر چي شي ويني بايا لتعبتغوا فضلا من ربكم سيد الله تندروز اسخه تلاشو کی ولارسی او بډیګان مډیګان مورګان لته خړ پیداک ولي تعلمو انده د سنین او الحساب بلدا چې دنیا له کائنات تمام سنیو تاریخو معاملات حساب او کاروبار په دغه پوری دي دا درته تیر سی دي اردا مزامین وكل شيء فصلنا وتفصيلا مش هر شي درته ذکر په تفصيل ذکر کړی چې تاسو ضرورت وكل انسان انزلنا طائره في عنقه ده انسان انسان خپل قسمت دا د فرغاړه ورځډیش کبدوبد کخلا نیکو نیک کبدو خلندق وكل انسان انزلنا ومجه فغاړه ورس لازم کړی ورځړول اندی طائره او قسمت ده في عنقه فغانبن ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا فورز د معاشر بده د غلو رجستر اخلاص درې شر لمخ یو بل علامه ده ورکی اي تی په پام کړی دا د تعلیمي ادارو کې هم داول ورشي دغه پاسو د فیل د کښنی کار راځي کن ورسې بیا څو شي راځي تفصیل د نتیجو راځي کن د غاول بار د کښنی کار ورکی کن پاس یا فیل کن هر یا فار کن ورسې نو د لوی روجی شر ورته اخلاص دا راوای مرګری دغه وکور د شه دی وکور یوې ما لا یو غادر صغیره تن ولا کبیره تن په قران کې شی لا پرې شي د کده زب کړی ها چا لیکن د سیبی د سیبی د سیبی دا په تخت کلی کلی یو په لاس ته تا ملوي یو په لاس په بالکل تر کوم مجالنا اصل ته ته فضل امر ولي تعلم غادت وكل انسان ان نخرج له يوم القيامه اغه لوی رجستر به پر اخلاص اغه لوی رجستر نه دی و نخرجو الله و لوی رجستر به ولاو بس دا مرګری دا ستا لوی رجستر دی وګوره دا ماران دا لرمان او دا چیم کوي دا درامان دونه چپکړې دي د سپورتو ګوري فما حونا اتبرج عن نخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه چې دی به سر مخامخ سي منشورن خلاص وړې دلې وای څو غټ وړې دلې الله له خوا به ورته ویل سي اقرا كتابك دا خپل مکتوب دی وای کامل نامه دی وای كتابك كفى بنفسك اليوم عليك بس ته په خپل ته په خپل منصب صحیح ته په خپل کفا بنفسك اليوم ان نرز حسيبا بس حساب تفخلو بهستا حساب قرتي من اهتدى فانما يهتدي لنفسي كتوك بلاكي جنوخ بلا زاند فارا بغتو كي هداية بسي دا زاند فار ومن ظل فين لا يظل عليها برخ بل زاني قمره يوكرل للاري يوكرل پر زان بنات زد تمام مما تزر وازرتو يزر اخرى يو نفس دا بل بات فشاكو فشان نسو اخست نيا يو بات بد اخستون که ده بل شا باده ناخی پر شابان دا وصول دی و ما کنا معذبین حتی انا باس رسول الله پا دنیا که من یو قوم هم تر چون دی تبا کرده چه تو میوار تش ندار پیغمبر بیا به نفس پر وقت بیا نمن بیا پیغمبر مشتول تا پای بیا با ما تا پا ملتشك والأواريك ملتا خارو سلسان لك ما بسهم من اهتدا فينا ما انسوس وزاردنا انه لك اوز مش دستورهم داري دا تباهي اسباب كلا بيدا كيدي چه دا سروات اهل اقتدار طبقه دا دولات طبقه پر ملک با نبالات هستسي لئو امخ ملک دا ظلم او دا فحاشي ندك كي كن ملک سشي كلا لئي لئي پل لئو داري دا فحاشي بياخد تلاوه دا زماني دا فكاروس دا گن بدبي و رستا معاشرس اللي بحلاكي كن وزارت نان نه لیکه قریتن چې کله مجو کله یو شار تبا کو اما نام تر فيها اما نام نه په زبانی حال نور د چې موږ په قاعده و هی ور واسو چې تو ورس تو وک بد وک یعنی دغه مشرانی دغه د دوت پیسو والے و بد تو ور و پاره وکنه اما نام تر فيها مترفي پیژنې اغه اهل ثروت او اهل دولت اغه ماړه خلک اگر متناعمین خلق ففسقوا فيها دی په دا قریه کې بیا فسق و فجور د شراب و د کباب و د زنا و ادی خلاص فحق علی القول اسمش د عذاب خبره پر دی بن ثابت است یعنی دی مجرم سی خدای تعالی دغه څوک نه عذاب وکړ مجرم هی وقدم من الله نو به تدمیرا مجه تباہ و برباد کو دا سی په یو خاص طرز تباہ کول وكما لك نول وهات اشخ بخبري خاوا دغه خبري خو بني ولا تسو واقعات والمثالونه ولتو ولتو غواړي ولا كما زي ولا زرتي نو اسخراني ولا تدغه وقت تدريات كش چونه چونه شارونه چونه قومونه چونه قراوي پچاور سيدل پتباهي ور سيدل دغه وجي چشه نه منت نبياني نو وكما هلكنا من القرون من بعد نو تچونه خروج خفت نه ما زرتي نو نو رستم الهلاكه يل دراني ول وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا والجرم تشي والجرم ما تعرف جذب خبر وش زي شجر ممكن واللي دو ديرو قومو خو په مشګر ستیش نن سو تلاوات نن څه څه نه راشته یاد کړی چې کوم نه سی وی دغه خو یاري مجم خبر دا نور وای چې ماته پرې کفا به ربک کافی دي ستارب بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العجله تعجلنا له فيها ما نشاء كفى الدنيا بني انسان د خدای سر دا واړي چې بس ما دا دنیا را جوړه که اخرت نه غواړم الله وزن تغم کو مشر دغم سکن دغه دار څه نقد ورکو په دې دنیا کې من كان يريد العجله تدغه دنیا حياتي عجله غواړي اجلنا له فيها ما نشاء مجم په تلوار د ترکو په دې دنیا کې ار څه چې غزمش خوشو لمن نريد كم توكي غواري ثم جعلنا له جهنم بیا هيسكي جهنم راجي يصلى مذموما مدحورا بیا بده ورول ويجي تک جهنم مذموما ترتل سوي غندل سوي مش پشتو چردوي غندانه واکل غندل سوي مدحورا پوری ول سوي ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا كش هذا اخرت مجد وجهد كوي او غير خپل ځان هدف ته زندگی وکړ وسعيا لا سعيا لا غلي مخر زندگی کول وهو مؤمن شرط هغه دکل کم یودي مؤمن بوي فولاي كسا كان سعيه مشكورا دو دي دغا سعيه جد جو دامن السوي شهيد مجي قادر كو مشكورا زمانا مجي قادر كو كل نمدو هاولا و هاولا دا دوارت من اتاي ربك يعني مؤمنان تمزا با دنیا كي دنیاوي كي سبر خار كوام كافران تيمور كوام لیکن پا اخرت كي مؤمن خوف بلا دا اخرت دا جنت اميدوار هم دي لیکن كافر بس وكل نمدو مجه ورکو و نواتی کن نمید دو امداد و سرکو تاون و سرکو و سایل ورط ورکو حاولای و حاولای کده کفار والدی کده چا والد مسلمانان والد من آتای ربک دا اغو حاولای من آتای ربک دا دوارت برنم امداد کو دا چا زبه کو دا امداد من آتای ربک دا ورکی سر دستان رب لیکن وما کانات وما کانات وما کانات و ربک محضورا سکه دی دنیا نعمتون دا تخصیص پچا پونن ممنون دی دا کافر محضور سمان ممنوع ده کافر سنید دنیا قادر نه لري او کاکاو که په قران کې یو غلط وو بول کړی وي پیغمبر اسلام نه وای ول په قران کې یو غلط وو بول کړی کافر ته کله دنیا یو دون مچری د وزر قدر ته نه نی لري کریس دی ګرت ګرت خوري په خوري درې ولې دی وای ګرت خوري ونزور کیف تضلل فضلنا بعض ولا بعض وللاخره تو اقدر وجر اکبر درجات و اکبر تفضیلا کن هاغه انسانان چې په دې دنیا کې هم که څوم مؤمن وي لیکن اس تکلیفونه نه لیدای دراحت زندگی په تیر سوي هغه به هغه مرتبه نشي پیدا کولای لکه څوک هغه غریبان اندر فادر استری استومانه چې په دنیا کې یو ورځ د خوشحالي نه ولیدل ټول عمر په ستړو کې تیرس د دې درجه بیا فراغت سکی ګور ګور د یاد ساتي دل مړي شي د دنیا نعمتونه چې څونه استفاده سره کوي د آخرت هغه ته یو څه نه څه تاوان رس. حتی تر دې پورې یو حدیث کې ماول چې دا غنیمت نه دی هم دا غنیمت چې حلال طیب شی دی هم د هغه مجاهد اجرت یو څه لږ راکموي په نسبت د هغه مجاهد چې ګرسر څوک د غنیمت هم نه ورسېږي. منصب دغه ستې کړه منصب دغه سیدی چې مجاهد ته صحیح ده د دنیت نه وي او د دخو مرتبه خودی لیکن په هغه مرتبه کې بدنه نه لږ یو هغه مجاهد چې بالکل ګردو عمر په جهاد کې دیر لیکن کوم ورځې نه ولیدل د منصب د راحت ورځې نه ولیدل هغه ارفع او درجه تندې په نسبت د هغه چې بیا هغه په نتیجه کې د جهاد څخه سولتونه مولا سران د خدای قانون زاویته لا یاد ساتي کنه ځکه خو په بسیو کړل کنه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات ولك في الدنيا كي چې موږ بعضه ته بعض د صلاحيتو پر بنیاد د پوهه د استعداد پر بنیاد انسانان د جلا مرتبه والدي کړي او اخرت هم دغه بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات اخرت چې دی په اعتبار د درجو ډیر غټ یعنی دلته بلش فرق د درجو التبعه ډیر فرق اکبر تفضیلا اگر تفضیل هم دا بل سره ډیر لوی ولا تجمع الله مع الله الا اخر خیال کو شرک بنه کید الله سره بل سره نه مقرر کې بل چوک فتقعد مذموما مخذولا بیا وتک شی نه حیران مسیکن فتقعد ما فتسیرو کن ته المجورته لا حق یا حیران به بیا ناست کی اچ به دی فوسه نه فتقعد فتسیر ته به وګرځي مذموما مخذولا اگر چوک چی پد درد ورته ول چی غندل ساوی او مخزولن ذلیل سوی خوار سوی بی کس سوی کن تنی تنهاو بی کس با پاتسی بدرت بمدر تول سوی کدی چوک دا اللہ سر شریک ونی وی کن سبحان اللہ خپل پیغمبر تر تر الفاظ وای الانگی دا غصر دا شرک صدور ممکن هم ندی ندی معلومیش دا شرک صد خدای چون نفرت کیش خپل پیغمبر تو وی دا غیبا دی آلی کن کبل چاوکی وی مجھے نوی بسم اللہ الرحمن الرحیم فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تمهيدات کرد در تیر سوید دا مزامین مخکی هم در تیر سوید اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی بس تقریبا پا دا دورو کو کی دا تورات دا اغا تعلیمات و طول خلاصا اللہ جل جلالہ را جمع کرد او دلتے مناسبت هم دی خبرو دا خصوصی طور ذکر کی دل مخکم در تویلیو چې دا صورت تقریبا د هجرت څخه چند شپې یا څو میاشتې د مخه نازل شوی. الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته د یهودو د تورات د انجیل په باب باندې یند دی دغه احکام یو قسم خلاصه ورته وختیلا ورته وړاندې کړل تا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یهودو په باب باندې په هر معاملې کې علا وجه البصیرت وي چې چا سره سره ورځي دی چا سره باس مبایسي داغه مذاهب داغه رائے داغه عقیده شری ته معلومه داغه سره یو بحث کولای شي یو گفتگو کولای شي په یو خبره کې راګرځولای شي چې دی چا معلومات نه یوست نو یقینا هغه ته بیا مشکلات او قضا باردر ته ویل دي چې دا هغه آخري حتمی فیصله ته ویل کیږي قدر یو قضا دا لفظ قرآن کی دیر راجی یو لفظ دا چا دی قدر دیش مر عام طور استعمالی و ملایان طالبان پا تقدیر بانی یو دا قضا لفظ دی وی رضا بل قضا قدر خواه پیمانی توایی چه هر شی دفار الله یو پیمانه ایشد طول خینات یو ذره هم یو داس شی نست نه یو داس درخت است نه داس یو لرگی است نه داس یو دبر است نه داس یو انسان چه نو است دا انسان نو بیا د انسان د هر شخص د پاره جلا د هر شخص د پاره جلا دا رقم دنیا کې څه انواع دي د هر نوع بیا د هغه نوع د هر فرد تمام له ابتدای تخلیق بیا تر انتها تر هغه منتها او تر د هغه شی تر خرابېدو پورې چې څونه مراحل دي زندگی د اوقات دي د هغه صلاحیتونه دي هغه ټول مقدر اندازه سوی دي بیا حتمی سوی ام چې سوی دی اور اندازه سوی دی بیا حتمی سوی قضا دا فیصله ته وایي چې حتمی سوی بیا نظر ثانی ور باندې نه کول کیږي. زموږ استاد په عام د فقها او اصطلاح خو هم د قضا دغه ته وایي چې قاضي هغه اخیری فیصله پر ور وکی کن بحث مبایسی خود دری چلو رجی یا دری رجی لس رجی شل رجی دیش رجی کال دو کالا مباحث وی دلائل وی و کلاوی دا قاضی فیصله اگر طول بحث و خاتمی تو رسی چه دا فیصله پر کش کن لبس کسا ختم شل قضا خود اگر مانا الله پر داشیان ما فیصله آخری حتمی کرد بیا بده که بلا نظر ثانی نکیش او دا داشیان هم ندی چې د یو دین خصوصیت دا له هغه وخت څخه چې دنیا پیدا شوی ده انسانان پیدا شوی دي او مکلف پیدا شوی دي الله هغه انسان پر دا مکلف کړی چې په دا کې بل خبره نشته عبادت بزمای نشابهي عبادت چې هغه شی ته عبادت وکیش هغه به یواځي زماوی بل څوک به فراغت نه یعنی الله عبادت پم کیږي تنها بده د فرق وکیش یعنی خالدانه څنګه چې د الله عبادت بم کیږي او بیا به تنها د لپاره بل چا برخه به نه پوښي دی چا لیکن دوم نمبر بیا چې د انسان خپل عام زندگی د معاشرتی زندگی مضمون په خوا درته ویلې دی یواره دوه واره مخکې دا مضامین تیر شوي په سورې بقره او په آل عمران او په دا ګډ کې تیر شوي چونکې د مځکې پر مخ باندې د انسان په دغه د بدو باش په زندگی کې د ستوګټي په زندگی کې پر انسان زیات مهربانه او محسن د سړي خپل فلار امور واقع په دې خوشک شبه نست نو ځکه الله جل جلاله پر انسان باندې د خپل والدینو احترام او خدمت او احترام او خدمت یعنی احتقالی خدمت نه بلکې چې احترام به هم وکړ هغه خدمت به هم کوي خدمت به د احترام په اساس دی مزدور په اساس باندې کوي د چا په اساس باندې دغه الفاظ خپل در تشکر کی څه درته وي وقف لهما جناح الذل من الرحمت من الرحمت خالد یو مزدور په هیڅ څه نه کوي یا دغه سي جبران وکرهن وزن ازروی جهان د جهان څخه شرمیج نو ما زیغه بدل نه خواسته خدمت دا هم نه دی منظور کوم خدمت دی هغه اصل محبوب مرغوب الله ته پسندیده خدمت هغه د پلار امور خدمت به وي سره د محبت سره د احترام سره د قدردانی چې قدر به ام کې په پوسولاس دا فیصله دی فیصله دا هر دین هر پیغمبر چې هر وخت راغلی دا احکام د ګردو پیغمبرانو مشترک سوی دي دا چې نه دي چې چاته ورکول سوی دي چاته نه دي ورکول دا مشترک احکام لږه وجه خود تورات بنی اسرائیل ته چې الله کم د دوی د دین هغه خلاصه د لیر نه خلقوي نو هغه دا شان پکشي کوو کنه وو پکشي وخدا ربک الا تعبدوا الا اياه چې عبادت بنه بندگی بنه الا اياه وبالوالدين یعنی قضا کی دا هم شامل وزما اخری حتمی فیصله کمو دا چې وبالوالدين احسان جزئی وړي وړي مسائل بیا په فقه کې ګوري چې د پلار امور دغه حکم منل تر کومه حد پورې لازمی او لابدید الک صدر پیش راشي دا غوته د خپل ځای لراس تر کومه حد پورې یعنی دا خو ما بعد کې سورې لقمان کې امر راځي اصول الله شدید ما په حق په مقابله کې بنئ د دین په مقابله او د دین په هغه حصے په مقابله کې چې هغه حصہ د چاڅخي د فرایض وي یا د چاڅخ یعنی د دین هغه احکام چې هغه حکم پر بنده بني تشوي فرض وي کنه او یا تقریبا واجب وي د هغه حکم په مقابل کې د فلارو د مور مرزي پر بل باندې ولاړ د التمنل په کار نه دی بس دا یو کلیه د زاویته ده چې هر اغزه کې چې د فرضي حکم است د فلارو مور د حکم تصادم او تکرار راغی بیا منل په کار نه او کدا سوي چې یو عام مستحبات وي یو عام مباحات د شین چې د فضایل او د قسم سخوي بیا الته د فلارو د مور خبره منل په کار دی هغه هم سیاق او سباق د جزئیات دي دغه وخت پوری اړه لري دا سوي کلی فتوا سره یاله اطلاق ډیره مشکل د سره ورکی به هغه به دغه حال سخه د سیاق او د سباق سره کمالی میج چې کله کله کلار مور اسی متعنت وي چې شي متعنت د متعنت قول فقها اعتبار نه ورتي یعنی خامه خپه ځای څه شي کول چې نه دی خدمت ته ضرورت لري نه دی پیسو ته ضرورت لري یک یو شی ضرورت هم نه دی پاتې شوی اسی زوی ته بشکل سبب بنوي ولی سلام علیه بشورت بشلی ها زله نه ورته غواړي زړه دین ته به زړه نه اخلاص حالان کې دی نه دی چې اوس دغه زوی ته واقع دی د دغه زوی خدمت ته ضرورت او احتیاج لري، دا به نه لري، خدمت ته هم ضرورت نه لري، نوکران به هم لري، جیداد به هم لري، بس نو زوی ته جوړېدی ایسته به څه نه وای، سبق نه وای. نو په داسې ځای کې تقریبا که څه هم بظاهر چې ورته وګورې چې د علم طلب دا فرض کفایي دی، لیکن په بعض اوقاتو کې دا تر مراحل چې راسي اوس دا د پلار قول چونکې خالص پر تعنت مبنی دی، لہذا کسی دی نو منی دا شکار کیش دا عاق نبل کیش چه نبل کیش دغه رقم جهاد اوسنو چه جهاد تا بیا خاص کر دا مانر تول تا زمانه و تا شخصیات پوری هم آر لدی دا سیزمون رستاس پا دا اوس روان آلاتو کی دا ایمانون آغا کمزوری سو دا دین سر آغا شوق او زوق نسو پات، لہذا تقریبا بیخی شاز و نادر بدستی که امور و پلار پیدا کیشی چې هغه دې نوزوی پر شاور ته کوي چې زه زوی پر الله مې سپارلی چیرې ولاړ جهاد وکړ خې نه ولا ده دکن. لهذا که د مور و پلار په داسې مراحلو کې په هر ځای کې د دوی خبرې ته قول اعتبار ورکول شي نو غالباً دا به کېږي چې دا سلسلې به ختم کېږي، بیا به نه جهاد پیدا کړي نه به علم پیدا کړي. دا علم لا څه پسته خواري ده کن یاره، دا د جهاد خواري چې راله دا د علم خوا ته د پلار و مور دشت حالی ولکن ولزوی چې کوم ځای له ځي کن کمی مدرسې له ځي څونه پیسې غواړي څنه ناز نخرې دا ګرد خو یو دا خوا ته مه ځه زموږ دا خوا ته مه ځه. نو که داسې د مور و پلار خو یو زمانه وه چې مور و پلار به پر دا خیال کاوه چې دا زوی مې چیرې تللی جهاد نه تللی دی. د عربو خپل یو جلا معاشره دغه اوس هم دغې دی کن غېدی نه ده لکه دا زموږ غوسته دي کن چې لوی بغاري چیغې نارې جوړې کړي کن هغه په دا باندې خیال کوي زوی شهید شوی دا څه کوي مبارکۍ سره اخلي اوس هم دغې کمزوري نه دي لکه زموږ ستاسې ماحول کن. لهذا ماحول ته به هم ګورو آسپاس ته به هم ګورو. نو پلار و مور خبره چې په ناحق انکه دا واقعتا خدمت ته ضرورت لري بالکل مفلوک الحال وي بالکل مفلوج الحال وي یا د غربت له وجې یا د بیمارۍ له وجې خدمت ته ضرورت لري د رس د کمایي سړی نه لري نو بیا هغه وخت په دغه اوس موجوده لکه دا چې روان حالت دی یعنی د طلب د علم دا یو څوک دی فرض کفایي دی بیا د پلار و مور خدمت فرض دی فرض عین دی هغه کول پکار چی شي کوله پکار هغه پکار بانال جزئیات ګورین بعد غټ غټ مفتی سره فتوا اخی دا د سی کله او ضابطه ویل ډیر مشکل دی ولې پلار و مور احوال بدل دی پلار و مور کله دیندار وي کله بی دین وي اوس نو بی دین پلار و مور دی که هغه مخادله له دین را ګرځي کن ضرورت یې هم نسته خدا سلام الله دیره ګرځي متعنت. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا هذا مور بلار سر واحسنوا بالوالدين دا احسان بكوي كن بل بدق خار اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما خاص كر يعني مور بلار خو هر وقت احترام وخدمت بكار دي او خاص كر دي خدمت تستاس ضرورت پیدا هغه نو دغه چې یو له دوی سره الله وای مؤمن ته هر مؤمن ته وای ودي یو دی په لاس درلی او یا دواړه په حالت کې د بوډاتوب په حالت کې د زوف او د پیری یو په لاس درلی یا دواړه یو په لاس دوه په لاس راتګ څه مان منته دغه مرحله د زندګۍ پر تا راغله کومه مرحله چې منصب دوی ته لا ځواني په طاقت کې وي دوی د ژوندۍ وو او کوم عمر ته ورسېدل د زوف حالت ته ورسېدل پیدا کول دا من لاس ته راتلل دغه من فیما یبلغن عندک الکبر یو له دې دواړو څخه ورسېږي یو دا بوډاتوب عندک یعنی د تا سره ستا په لاس کې دغه معنا لکن او کلاهما یو د دې دواړو یا کلاهما فلا تقل لهما اف بیا واقع هم قصره دا یو فطري مسله طبیعي مسله بالکل فطري دې کې شک شبه نست. اسلام د نفسیاتو د طبیعیاتو د فطرت د اصولو نوم دی بار بار هم درته ویلي چې دا مشر باندې طبعاً اسې هم بې اختیاره دا د کشر چپه خبره ډېره بده لګېږي ډېره بده پر لګېږي. بیا نو پلار و مور چې په څونه خواري باندې دا هلک را لوی کړي په څونه زارت رکی باندې به یې دا خپل اولاد را لوی کړي نو د هغه دا چپه خبره دا د خشم خبره دا پر دا چا باندې پر دا مور و پلار ډېره بده لګېږي بالکل په هر مشر باندې د کشر خبره پیچیده خبره دی د تاو خبره د زګیروي او د غوڼارې خبره او دغه رقم بیا د پلار امور یو بالکل تر پیمانه وتلې خبره ده چې د پلار امور پر د خپل اولاد باندې څومره شفقت او همدردي وسیله ده. د هغه اولاد معمولی پریشانی پر د پلار امور باندې ډوډۍ همزار کی خوب هم ور باندې زار کی نو لہذا حتی لوسه سړی دا کوشش کوي که ستړی وي مور پیښې وي څه نا جوړي هم مور پیښې وي یو بل تکلیف یو پریشانی وي د پلار و مور مخته دي دغه خپل غم تر څو چې دی وس لري داس دی زغم مظاهره دی وکړي دا غم دی د دوی مخته نه ورښکاره کړي ځان دې پریشانه نه ورښکاره کړي پر پلار و مور باندې ډېر بوج راځي دغه غم به پر ته دغونه درون لکه پر دا پلار و مور چې درون وي که پر دا پلار و مور باندې یقینا د اولاد معمولی پریشانی هم د دوی لپاره ناقابلي برداشت دي لهذا د اوف لفظ بلا هم د دوی مخته نه وایست یعنی دا اوف لفظ د دواړو معنی کېدی سي ظاهر متبادر معنی داد چې خپل د یو غم د پریشانی درد اظهار و دوی ته مکوي چې شما وایست د درد او د پریشانی اظهار مکوي یا دا معنی چې دوی ته دا د لفظ د په دوران کې د خشم دا لفظ مو وایست کوم لفظ دا اوف ویش تعالی اخو دا قوم دا کله کله بتیش کن اوف اوف چکسی شرا مورتا کوئی کن شرا ورتا ما کوئی کن یا دا سی لفظ مورتا وی چی دی فظهیری برال دا اوف لفظ من راتلل یعنی دی دا معنی دا چی تاسی خپل دا درد و دا غم دا پریشانه اظهار دا دی مختمه کوئی یا دا سی لفظ دو دی تمو ویس چی پر دوی بندی بد لگی دو دوی دا شان سرا مناسبت نلگی دو دوی مناسبت نلری دې به احترامي لفظ او خشم خو به خمه کوي خشم بم نک ولا تنهرهما داسې دردمنه خبره دوی ته مکو څه مکوي ها دایمه دا به احتیاط خو زمول پښتانه کړ دی کین په سبب شیرا واړی دیواله ته شاوله کول بالښت نور وای دی و پراکه کن وای چې بیا څونه واسو لیکن سره پورته کله دام ځکی و دی و پراک شرم نه لید دی مرته وای چې شرک دی و پراک په غیرت چته دا تر احکام مجاری کوي مور پلار دا تر احکام مجاری کوي دی خو نو مسافر درا کله ته مېلمان په نور باندې حق لري پر مور پلار باندې حق نه لري ته خو غل ته کونه په پر نور په کوچی کې را لوي سي ته بیا و څه دی نو تللی نو مسافر سوی لا چرغ بس کې نه ستي لموریا لنګیا ته ځان ته کښنه ول برشت شاوله ګل دواره څورته وي وي مور و پراکه کوي پراکه پورته ډوډۍ راکوي ډوډۍ را ولا تکل لهما اوف فلا تنهرهما فلا ولا فلا تکل لهما اوف شکنزل خو بجایز هر وخت ته لاول شوف مو ازکن ها شکنزل جایز ولی جایز ته په ولی جایز نو جدا لا ممنوع سند نور خونو فلا تکل لهما اوف ولا تنهرهما دیت تخشم مکوی د درد خبره مک و قل لهما قولا کریما یعنی د گفتگو په دوران د فلار مور سره دا بالکل په حقوق کې شامل دی سړي د فلار مور سره جغیش دی په عام لهجه باندې جغیش لکه دا عام خلکو سره جغیش یا د امزول سره جغیش یا د عام د کلی خلکو سره په کومه لهجه جغیش د فلار مور سره به په ټیټه لهجه جغیش په چی شي باندې جغیش په ټیټه لهجه باندې جغیش په نرمه لهجه باندې جغیش پر آیسته او د ادم د احترام په لهجه کې باندې جغیش دا اصول دي کله د الهي اصول دیر شایسته دین دی ته اوس یورپ لورسی کنه پر خالص حیواني زندگی دی خالص حیواني زندگی دی بالکل یو رشتہ نست یو تعلق نه دی پاتې سوی نه یو رشتہ پاتې سوی نه احترام د انسانیت پاتې سوی او دی لغه زیر روان دی لمشت بیا څه شری شي انسانیت را شي دغه انسانیت چې دا دوی وقول لهما یعنی خالی دانه چې دا به نه کوي بلکې لدې خو یې برته حکم داد شي وقول لهما قولا کنه وینا به د احترام وینای کریمن سما قول کریم سمانا دا احترام وینا بکوی چی بلار تا بس سڑی پا نام هم نبود پا عرف عام کسی دا شیگر سر اسلام هم دا اصول لی لکه دا عرف عام بلار تا پا نام بانی پلنا دا ورطا ناری ورطا ول دا سش بات کار دی کد پا درد نارا نی نفسی دا پلار نم بلار پا نام بلل دا غم بات کار دی لیکن دی دینو دا مانا هم مکوی تی خونه مجب شیانیست سبا بیا چاپشتن گشته دی چه زوی تیلو ای ولا خبری زو خست فلار نوم نشوی خستی چیز نتا تا سوان کن اینو دایش نوم ما جوری ری کن فلار نوم تا نزوی خست مجب شیان اگه شد زن نو داغ داد شد حماقات والا خونم می کن داغ دا احترام خپل سی دی خپل مواری دی کن دای زینو نو دی عرام کن چیز چو کشتن نزوری گی چی فلار دی نوم چنی تو چور توی ولا خیز اگه فلار نوم نشوی خست کن لگه اگه شد زن نو دا خروج موږ وسته چې پښتنو شي دي دي خدا پوره خندان د خسرګنی کې د چانوم نه اخی کنه یوازې د میړه نه خدا په شاو خالي ورونه میړونه خسرو ماماګان او کاګان دا ګټ نمونه بیا وای دا ما سره هار دي کنه چی شي وای دا هار دي ته دې دا پکې پوه نو انک حمید مجید کنه د میړه نوم یې عبدالحمید او د لیوره غیڅ مجید د چې په پردات حیات باندې رااله کنه دغه انک حمید مجید چې به زی ویل ول انک لک دی ول الله کنه ها مشر لیوره ته خو نشه د شپه شپه وای چې میړه په شپه وای کنه دا د شزو اصول دی کنه مشر لیوره ته کنه د دې سړی څارته وای سلام ورته وای نو دا هم لالا بول کن حتی حیات کار ته عمر په دا طرف بے بخت بیڑا کر کے کڑے ول ول انکا لک تی ول اعلی بس دا خو تی ول اعلی دا حماقت مکو یار ول دونه کشنیان جزئیات ته نه اخلاص نو نن تقاضا هم دا چنن مخام غد وی سپاری وای نو دار چیر کی وخذ له ما جناح الذل تتک تتک تتک مشرته یعنی دا حرام نه دی ګور د قران دا الله ښکار کی دا معمولی انحنا شه دا په شاکی نه داخلي په حرمت کې نه داخلي کله دا مشر سړی لږ روغبړ کی لږ ځان ورته چټ کی کله د استاد کی دی عالم ربانی سره کوي د پلانو د مونو سره کوي لاس ته ورچوږي لاس یې مچکوي یا د غش لږ د شورته چټ سی دا په شاکی نه داخل په حرمت کې نه وخذ له ما جناح جناح کو دغه د کنایي او استعاري الفاظ معنا وږي سړی لږ ورته چټ کی د انسان وزر خونو ګویا داد وی وږي یا داد ولا سونه دی لږ سړی دا شورته چټ دا لوندوزی متوحدین ما جوړی چې ماشین بیا د فکر کفر فتوا لګولي وقفز لهما الله هو ایتاشت د اتنده احترام او د عاجزی د عاجزی وزیر یعنی د فلاره سره سره لاس ملاوي یا روبر کوي د شپري عاجزانه انداز بني ورته بیا چې روبر وسرو کیک جناح الظل معنا دغه چې دغه وزر چټکی د پاره د چشي د انکساری او د عاجزی من الرحمت دا لفظ لام په سي زیات کی چې دغه خالی یو شو شاپ نه بلکې دا بستا د زړه یو جو د زړه یو کیفیت باندې همدای کی چې شلاله د محبت د چاس د محبت پر اساس وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دا قدر خو ستاسو سره ده د خوبنته مکلفه لیکن الله دا شکر کړل چې د پلارو د مور بدله وسم به په دغه قدر عملم نشو کول کې دا خدمت هم سره کې ادب او احترام هم مو کې لیکن د پلارو د مور خدمت نه د حق نه پسې کې ځکه د پلارو د مور په زړه کې د اولاد په باب کې چې کوم یو غیر اختیاري یو تر اندازې زیات یو محبت پروت یو درد او اوسله پرته داغه بدله به څه شو کی دا خو یو سوري عمل شو دوی ستا خدمت کړی دوی فته تاسو سی وو اچلو ته به مر باندې ستړي شي خدمت خو به وکي لیکن دا هغه مقابله په شي شو کی چې هغه د چې ازره په درخړل کیدی ازرچ کی چې د اولاد کم یو محبت دی د فلار عمر هغه بالکل د اولاد له خاصه غنست د فطری شی دی د پلار د اولاد پر زړه کې پر پلار او پر مور هغه قدر همدردی او شفقت تست لکه د چاغ شي لکه د اولاد نو ځکه الله په دخو نه شي کولای نو بدلا کور کوي نو بیا ماته حواله کوي ورته یا الله لکه چې دوی زما ته څه سره کم تربیت کړو دوی زما په تربیت باندې سوري او مانوي ظاهري او باطنی تور څونه ستړي سیو څونه پر خوش سیو څونه پر دردیدلیو نو بیا ته دا غاښ په ور رحمیش حواله په چا ور ته دعا کوي دغه دعا کوي د خدمت کوي ملا خو ماته نه ده کنه چې کله هم در پیاد شو چیرې هم در پیاد شو دا ضروری نه ده چې خامخا به تینو زیوس لوی جامع مسجد له بلته به پلار مول سره دعا کوي دا ضروری نه دلاله چې کله د یاس فرور روان وي هم پلار مور در پیاد شو یو جذبه پیدا شو یو کیفیت ته پیدا شو د دې یو اشتیاق می داس بس دغه وخت قبلی دو دی بس مت په نسیتن او دام نه دی شوز بنت فروډ ولاړې په شی به کاجن ولا سونه پورته نسې کور رب هم ما بس دغه جمله د خلیو بس دغه څو نه ده نه به پېژې پښتو پښتو پېژې پر دا دشت روانې په سارا روانې په موټر کې سپورې یوازې په سیټ کې ناشې چرتون د ځان سره ول مور پلار دی په یاد شو یو اشتیاق یو جذبه یو شوق در ولاړ دلته بس دا کلمې وایست کوم کلمې وایست رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا چیری که په دک کې که په غرو کې که په بیابانو کې دا زوري نه ده چې هر ځای سړی بس خامخا به لاس څه کوي بیا به نو ولاړي په روډ باندې بیا به خلک جهان به خندنې کړي وایي دا بیا چا په روډ ولاړ دي یوازې زمړې لیونۍ سوی وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكنا رب رب ربك لفظم د رب د مناسبت خو بيخه موجود پلار مورم د سړي څه شي تربيت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لك تيز ما تربيه كريو ما فالن روزنه كريو فاغا حال كي چيزه وده كيوم صغيروم ده چه هم نوم ربكم عالم بما في نفوسكم تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراك چون كي ده معاملات ديره حساسه معاملات ديره باريكه معاملات كما حقه ده فلار امور حق ادا كيدل يو دير مشكل كار ده كن لیکن اللہ بیا چوگرل یو چو سہولت پیدا کی مومن لرا چی چالو بنیادی طور چی خبیس نئے چشنے عاق نئے نافرمان نئے شوخ نئے بیلار نئے نسالی نئے بنیادی طور سرائی چی سالی وی دمور اپلار احترام لری لیکن ما عملی طور خونو خواب خانو دونو نیگی در پکور که سر کرا پکری پرازی یو رز کلش تیر و بیر سر را عارضی طور نو داغا بلوز دا در تیر داغا بنو اکیش خواب خاکیش ولی که ور معاملت دون اگرانه وی او اختلاط دوم را اشد وی نو بیا دا حق دون پس ایمانا ادا کیش نو خود دا انسان بیڑا گر کیش زکر خدای تلاول بنیادی طور چی تاسی یا صالح اور د پلار مور بنیادی نافرمان نه است کلی طور نه است دا نافرمانی مو خوی و خصلت نه دیکن وای څه شینه خوی و خصلت مو بنیادی دا غلیش د پلار مور تابع است لیکن عارضی طور کله کله د زندگی مراحل دی ورځی د شپې دی راځي دی ورځی یو سلر سره څه لږ مازه پس مازه تر واس ولا نزوی خو خانو پس لږ بیا څه شونه دی شکه ونی ولا دی بعد یو وخت جګه ودری دلک او لاغه بیا بیرته بیا پښیمانی وکړلو لاغه بیا درتیر سم ان ربكم عالم بما في نفوسكم رب ستاسي فستاسي رب ستاسي پر اغا اندرون باني در خبر دي بما في نفوسكم من تكونوا صالحين يعني بنيادي تر تاس سشي است دفلار امور اغا فرمان بردار اولادي است بار بار صالحين في نو كان للأوابين غفورا چلات بار بار رجوع كي بيخفل خطاوي ما في دغواري اغا تبياز سكو زمعفو در گزر كو وآت ذا القربى حقه فنر ترتيب ترتيب بني ده غريبانو حق چلي ده بوركوي والمسكين وابن سبيل ده غريبانو مسكينانو ده مسافر اسخد پلاري شرواني ولا تبذر ينشي ده مسافر ده راغي ما شام ده لو شهد ولا تبذر تبذيرا مالونا پا حرامو كي مخرسوي چوش مخرسوي لان مالونا ما پا حرامو كي نخرس ولا تبذر تبذيرا يعني يو نوع ده انواع ده تبذير تبذیر دا دون وارش تراغی تا تاکید دی دا آغا نهی کنه چی پا یو نو آده انواو یعنی یو آ پیسا با ام پا حرامو که نخرسوی تبذیر ورگی دا غطا چی مال پا حرام خرسی اسراف تر ضرورت زیاد غطا و اسراف ولا تو بذیر تبذیرن این المبذیرن کانو اخوان شیطین دا دا شیطان رون دی دا شیطان یاران دی دا دوستان دا شیطان اڈی عباتی کری دیگر دورت پیسے پا چاہ کی خرچی پا حرامو یا پا سینما کی خرچی یا پا شراب خانو کی دی یا پا سرک خانو پر می خانو کی دی یا پا چرس خانو کی دلتا چی پیسے خرچی نو دا چا اڈی نو دا غو رو اندی والان سو کنس ولو دا غو اندی والان تی دا غمکش نشیان المبذرین کانو دی اخوان شیاطین دارون دا شیطان دیکن وکان شیطان لی ربیه کفورا تیبین بیا پا نصب پسی گرزی چی آغا شیطان خود دوور پیدا دی مش خود دادم پا پیدا دی نمش داغت سنگ ورونه یکن خدا قیسا وکان شیطان و دی شیطان اللہ خبال رب لر همیشه نافرمانا دا خدای دا نعمتوی اس وقتم شکر نده ادا کرده نده خدای دا احکام تا سر تسلیم کرده نو چی آغا بعد نو تی داغه مرگری تی هم بد نو بند بد و مرگره بد نو دا نتیجه هم چوک شله بد سل سغرا و کبرا که شل داغه نتیجه پر مرتب شل داغه زی جهنم ستیغم داغه و ایما تاری زنان هم ابتغا رحمت من ربی کتر جوها و قل لهم قول هم این سورا پیغمبر اسلام السلام تی خصوصی طور هدایاتی پیغمبر اسلام السلام یقینا تر دینسانانو دا عام اصول سخاو تا آغم و فوق پا دکی اغد جود و دا سخای و ماده پتی وکن دیر الله د ته یو لوی زړور کړی و د ده پر خله تقریبا دا نه راتله چې یو څوک دې سائل دی ورته ودرېږي دی د کمه کلمه ورته وایي لا ورته وایي شیانه نه ده څه شي ورته دا د لا ډېره ورته ګرانه وه نو دغه اوس را روان دي ولا تجل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كلا بسط فتقعد ملوما محصورا شرا روان دا هم دغه کیسه پیښه سول یو ورځ یو زنانه یو کونډه وه یو خپل زوی را واستو چې ورسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې موږ دی چې بې کفروی لڅ شی نه لرو ته که یو کپړه مپړه ستا یا د غنیمات یا د بیت المال یا د مسکینانو یو شی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی هغه ورته ویلي ته وځې نورې شی نه څه لنسته مننه د مسکینانو دپاره چې کوم شی وي هغه اوس نست ختم شوی بیرته هغې په راواسته اول داستا کمیس خپل چې دی دغه راک دم بل کمیس نه درلوی کن دغه کمیس یې وکشی ورېکی کنه هلک دواره کور ته ناشته نو سفره وته لیکن یو لنګ یو خوست نو دواره د منځل نه سفره وته لیکن اصلات اصلات د نه وروځي ګټه خلک یاران چې تاسو پریشانی جوړه سول لیکن دواره خدای تعالی ورته لید دغه شخ خو نو ما نه نو پته نه دی شي کن چې دغه کمیشن هم تشویق کړي خپل ذاتی حاجت او ضرورت خو نو تر هغه چا مقدم دی نو بس دغه قدر دی د انسان انسان پر جد مکلف دی دا معنا نه ده چې تخپل ځان د مشکلات سره مخامخ کړي تی سر خلاص یعنی په جود باندې تکلیف ورکول دا معنا نه ده چې ځان په څه شي مبتلا ولی ځکه چې پر انسان چې په جود مکلف شوی دغه معنا دا نه ده چې ټول دنیا ضرورتونه به تپره کوي دا چا په وسه پراده نه اصل کې خو دغه رزیله زایلول دي کړي یعنی د اسلام د تعلیماتو بنیادی تور هدف چیش دی دغه رزیله نه ده کم رزیل دا خصلت رزیل د بخل د دغه ازاله مقصد ده دا مقصد نه دی چې پر انسان باندې د کور د دنیا حاجتونه پر کول د خو یو حاجت پر کوون کې څوک دی الله دی کن او بیا که دغه خبره خبره وای چې الله پر بندگانو د خلکو حاجتونه پر کوي نو خو بیا به څه کوي الله به خپل خوا ورکی کن بیا به لکه خوا ورکی لکه خوا ورکی الله ته خو هیڅ مشکل نه او بیا که دا ټول دنیا دا تراس چې د هیڅ چا یو ضرورت په دنیا پاتې نشي بیا راته وایي بیا نظام چلیش نور چپ دریش دا الله نظام دی بس څوک څترا څوک څترا البته انسان پر دا مکلف دی په ورک ربن دا غدا مقصد نه دی چې خلکو اجتونه به ته خامخا پرکه خبره څوک دا هغه د بخل رزیله زائل ول دی نو کنو در سره دا به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر بوج واقعتا هم پر سخی مزاج سړي باندې تاسو انسان باندې دا خبره ډیر بوج چې یو حاجتمن واقعتا حاجتمن چې دم په خیال وښنه حاجتمن هغه ورته ودریږي سخی سړي ته دغه جواب کول ډیر ګران دي ډیر با حیا او با غیرت انسان لپاره دا ډیر ګران خبره ده دا کنجوس نه میشه نو ځکه الله ورته بیا ته څورته فقل لهم قولا میسوره چینه لري بس تاسو یو آسان وینا او یو شایسته وینا ورته ورته وای چې بس کله اوس خو فلال شي نهسته چې بس که الله یو څه شاو خو سره کیسه سره آسان کړ بیا به ان شاء الله یو بل بل سره تعاون سره کو بیا به حال سره نو بیا به څه کو تاسو یو جمله ورته وای بس دام صدقات قول معروف خیر من صدقات یتبوا اذر حدیث کوم راځي واذ ذل قربا حق فزيد ابل وكان شيطان ما تعرضن انهم امتيا وكلهم كثيرهم وانهم وان تعرضن واما ما قد تاكيد بار كثير د شكلهم هم وسو چې تعرضن انهم چې تل دې څخه اعراض کوي معنا شي نه ورکه د دې خلکو د دې سائلین څخه ابتغاء رحمت من ربك د پاره د په دې تلاش چې معنا کله د خدای یو رحمت راغی یعنی من غنیمت منیمته پیسې پیداست ابتغاء رحمت من ربك ترجوها ده اغر رحمت ستي امید لري چې وختي به راولي غنیمت من نعمت براش فقل لهم قولا ميسورا واسانا شایسته وینا او داخل تو کدا سائلین ولا تجلدت مغلولتن الى عنقك ها دام مکو چې دونه بخیل سکن چې دا لاسونه نیدل څه پر تړلی دا د عربی کنایه ده استعاره ده چې څه پر کنایه ده کمال بخل د چا سره دو کمال بخل سکن لاسونه تړلی ویل کن ها لا تجلی ده که مغلولتا نیلا عنوخی که چی غایت تدیلی ولا تبسط ها کل البست دغه ترائه هم ازاده وکن دغه ترائه هم غلا وکن دغه سم دمی کن دغه ترائه هم کوا دغه ترائه هم کوا نو چطر دغه شیوی کن لجا دغه ترائه کل البست غی پا کامل بان خلاسی دو بان غوری دولو دسی وکر کدی دسی وکر کن ویر فعالتا نو فتا قودا کدی لاسون دسی خلاس کرد بلکل دی وکر ولکن نو فتقعد ملوما محصورا نو ملامت شده به یعنی خلق بدانو بیان نظر توایی چه من پلانه دیش نو تا خلق ملامت ای کن زکر آم چو دغا حتا دغا بیا چو کم چش ده بولی سخانو ترابه ده نو نبول چه بیا خپل لس لپر نایس ده بندی راوتو نی خپل بیا سباب فقر تا محتاجی او ده چه دویر فی در لولی اغای چه تور که یعنی دغا قدر سخا ام خلق محمود نبولی کن ویارا یعنی عقل سلیم اور عام انسانان دغه قدر سخا بیا چش نه بولی محمود نه بولی کوم قدر چې دغه یوری پی در سره ده وای پراخي او بچان دي دغه شامن ناست شي هم نه لید تا ته سائل ودرې د طاقت ورکه هغه بچان په نغریبین بخاری وکړ چې غي وکړ ته لاس کورو پوری بخاری رج او بیا بدی واخه برته ورځي د بل کور دروازه ټکې فکر کوي نو دا کوم شامل نه کین نو خلګه شنه بولی کین نو زکات باندې خلګ بیا ملامت کین چې هغه یوری پی در لول خپل بچان نه دی ول راوړل او حق مسلم دغه ملوما محصورا ملوما محصورا ما لاسي ساتنګ وسه ساتنګ وسه تنگ داسته وسه ان ربک یبسط الرزق غایلت هغه وجه مچ ما درته ویلی واغه چې دا د خلکو حاجتونه پر کول د استاد مداري نه ده کنه ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر د چاغه په پیوانه ورکی کنه د چاغه بیا خلاص دا یقدر معنا لغی نه ده چې د بل نو وڅ شنی ای دا خدای چې یو چاته یو کرب ډالر ورکړي نو هغه له پیمانه وتیلی نو دې څه معنا دی یعنی دا امه اوره دا چې دا قلت د رزق سره به دی تعبیر په چاګه او په پیمانه چې د پلاني رزق په پیمانه دی من دا کنایه د چاس کو هم د قلت څخه وتا کمانا ده کني پیمانه دوار دی یار پیمانه دوار دی کيو چې دا دندو ده ان ربه یې به صدور رزق لمن یشا او یقدر د کوم چاغه چې دغه پراخې بالکل ډیر ورکی د چاغه بیا لږ تکي راتنګي پیمانه کې انو کانه وی عبادی والی زخه او زخر زفه یې زموږ باب بندگان باندې تاسو سر نه بغلا چی ما ته ګټ دنیا معلومه ده حدیث کې راځي وی ډیر زله الله جل جلاله معلومه چې دا بنده زمانه یک بنده دی دا جنت لږی کن کمال ورکې دا ته خپل لري د سې ځان کړی ته چی کن کور ځانم خرابې ده بلغم خرابې کن بس نو دې ل ل په چاچ کې چاچ کې ورکې کن دا نیولې دې خوي لګي پاتې ورځی کې مقتورې چې زپې سړی را پیدا بس پای نه ورکې ل ل ورکې ما دغه نشي دا ژوندې په ساتلې الله ته معلوم دی د اندرونی استعداد او ارث ور معلوم کې ډیر ولا ور کې نو څک ځانوج ولو بس الله رزق لی عباده لا بغاو الله بیا بغاوت کې کوم ځانوج نو ځکه او بل بیا کله کله دا ترای چې الله ته معلوم دی چې دا زمړی کې پیسې نه درلوله د مسکنت ته خپل دا بیا له مسکنت کافر کیږي وچ په وچه کافر کیږي نو بیا یو څه خاري ور کوي کین تشنس کافر نشي کین نه بیا دک الله پر خپل عباد او بندگان په حال باندې ډېر تر اچاشه خبر دی بس دا د الله پر چی خبر انه کان عباد خبيرا بصيرا خبر هم دی لیدون کې هم دی پر احوال او لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق دغه دندې مکه وشته کنجو سیو دغه تر قتل کول لوجده چا د بیریس خدای په فقر او د مسکینی نحنو نه قتلهم کان خط ان کبیره مجد تمرز کړو ته ستم درکو او دغه قتل چې دی دا ډېر لوی عظیمه ګناه ډېر عظیمه ګناه بیا د اولاد یو نفس نه حق قتل بیا د چا د اولاد بیا غم د چاله وج د چاله وج د مسکنی له وج د کنجوسی له وج چون خبایس جمع سوکن ای چون خبایس جمع سو خاطر د صله رحمی د خپل اولاد دا یو عظیمه کبیره حق دا بل عظیمه کبیره ده غم په خشیس خر ایم کبیره چې د خدای په وسب د رازقیت اعتماد نو د دور خبایس جمع سوکن ځکه الله څورته ویل خط ان کبیره دا ډیره غټ عظیمه ګناه ده ولا تقربوا الزنا انه كان فحشا وساء سبيلا زنا تمور نجي کیش یعنی زنا بم نه کوي هغه اسباب د زنا څخه ولایم اجتناب کوي انګر سره بچ کوي ګر خبري مکوي ضرورت نستا دغه هغه مشد څخه چې دغه څخه صف محارم کوي نه د غیر محرمې سره ګر سره خبري کول بلا ضرورت ګر سره جایز دي ولی د شدید بي بختي په د اواز کې یو کرنګ د خدای شان دی چې کشش لري په دغه आवाज کې لا کشش فلا تخضعنا بالقول فيتمع الذي في قوله مرض وقلنا قالا معروفا قال الله ازواج مطهرات زموږ من ته دا لام دا احکام جاری کچیر پیغمبر استه خو پیغمبر کور دی سار ما شام دنیا دی او رزي د مسایل پیدا کی ضرورت پیدا کیږي نو کله که ضرورت پیدا شوم دی چا سره د خبرې کولو باوجود ته دی چې تی من دی اس لیکن منافقین خو مسته کړ څو ګمسته دا ضعیف الایمان خلق شته د نه جوړم مرزیان خلق خوسته اعلی مؤمن په دماغ خدای شان نه راګرځي تمام دغه لالچی او دغه شهوت پرسته انسانان نو لہذا دوی ته څول ولچو کېد لږ په کندس په ججل یې جبل اوسم حکم دغه هر مسلمان چې سړی په کور کې ناری نه نس یو بل سړی دوست او قریب راغې پښتنه وکړل نو زنان خو ول کایو دوه دروازه وټکول غولاړې خولرتو نو دا زنانه دي دا فریدی سړي سره داسې انداز باندې چې وروره پلانې اندلې نست د شي درش دا د خپل په دغه پستلې جاي د خبر نه کی په کومل یې جام په دا ججل یې جدي ورسلو څه ترا دی وای چې هغه وروره دلې نست خو پیر نه کړه لیکن قول معروف قول معروف نو دا د نامو کوم دي دا نو نه وانه کړ چې ته پرته ته دي چا خبر بړې چې ولای زاده خبره به وی معقوله وزنی به وی لیکن په لهجه کې به د نارینه غوندې لهجه چې شي به دا چې څه ته تیرس ولا تقربوا الزنا بس دغه د زنا اسباب دلته بچ دا خبري سره شروع وسو لیکن نن خو ګرځه د دنیا په دا ټلیفونان تبا کړل کنه دا یارانی دی کن بس جوڑی گار دورس کن ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا دير بهاي عمل لكن دير بهاي عمل لي وساء سبيلا دير بعد دند لكن دير بدل لا لكن دا شي ور سړي پتا دند اختص د دنیا دا هر کمال اول وي لكن دا بیا قران کده رجل کمال ل پیدا بس دا سپیمه توکل سو دی شي په قران کس په قران کې یا په دنیا کې یو کارنامه دروک یا د چی د عقبه په قران کې یاد افلار شو یاد مول شو یاد قوم شو یاد خبیلی شو یاد ملک شو یاد خدای شو د اې چا په قران کې پسو بل د چا په سیته یې کټ درل کې سیمې توکل بس په دا انجلی په سیته وربو په سی وړه هغه بیا کله مخ پر اوږي بس ورته بخښ شوم چې څو سندلارې لام سی وې کړ ها خی وې کړ مال دې ته خپل غواش ولا کړی دلاله خپل وی غواش ولا کړ ته چې ذلیل زندگی ذلیل دنده نه بول د ذلیل دن د چانه سی عجب د په تعلیمي ادارو کې د مخلوط تعلیمي ادارو د زموږ سره د ملکو کن د یو لوی طبقه به خدا به وخت طبق سی په داخل کې بس لا پلار مور په شیر از غلې فتور ډېر په شیر از غلې یا خو خانه خراب کې وځه تعلیم کوم کن اگر نو با خرج کې نیمه ده تعلیم د فارش دي کن د نو دلته څه کې ګډ دورز دغه انجلی په شیر دي کن پدای خرڅوا هغه ولاړ سی وادي سی بل خاطر ولاړ بیا بل یار جوړ کی بیا پدې خرڅي هغه بیا په بل فاولاړ لسه به کم پر لیدل دي ټک حسابات فوغلا کوي چې کله د امتحان شپه را لیکن د نو یا نخلونه کې بد ماشي کې یا بیا فیل دا لو صفر په د پسې کړ هغه انجلی نمبر چې نیوړي همیشه چې کورې په کالج په نيستي کې انجن نمبر وي هغه ولدا ته خدای کړل لکه سپې مې ته کلان په غو فسېدی کړ هغه خپل کتاب ته ګوري دی دا هغه خد او خال ته ګوري کنه ما دا کسې کړ ها خدای کسې نو ځکه لار سي ویل ویجو په قران کې دامنو تعالی ساينس دا جوړ شوی تا خالي تیری ویل کنه په قران کې داس نه آله دی په قران کې لار ست دا عام زغه وجه تماس دا دی یو خلن دا چندو دند نه سمدند سا سبیلا ډیره بدلار د ډیره بدل دند که د انسان د شرف د انسان د امتیاز هغه کم نمایان ټکی چې په انسان کې واغه خاصه شي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اغه نفس الا فتاش بني قتل حرام کړی دی الا بالحق هغه باندې کوي ها حق یا مو څوک شو له دینه واښت مرتد یا محسن زانی پر ثابت شي بیا خو رجب یا قاتل نو بیا خو سي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا في سلطانا فلا يسرف في القتل كيف سلاي قاتل سو مظلوم يعني معنا دا او شد حق اگر چاته جائز نو د شریعت په اصول کې دا قتل نه څوک دی دا ګرد مظلوم فقط جعلنا مجند بر مقرر کړی دی لولي د دغه د قریبانو د ورسو د فار سلطانا يعني تسلط او حق د اقستل څه شلاره يعني دې ته بالکل مجدا حق ور کړی دی چې اوس باغه ور سپاره د په کنټرول کې به ور کړی فلا يسرف في القتل ديدي هم بیا زیاتو پچا کی نه کی په قتل هغه د سړی په ګولې وژل دی نو سره ولاری په ځم پر کی غژونې پر کی تر ضرورت زیاته تصرفات پکې کوي جزئیات بیا په فقہ کې وګورئ چې فلا يسرف في القتل دا ګرد فقہ کې داخل انه کان منصورا ولی بیا زکه کچې د داسې وکړل بیا به دا هغه نصرت کول کیږي یعنی هغه منصور دي څوار یعنی په قانون کې د اسلام به بیا دا هغه بدل برتل دغه شخص کیږي دا د مقتول د ورثه شخص کیږي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن من غير فقط دي طريقه بن شغله غده چو انتقالتهم في اخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح تراغه وقت پوری بین گرانیته ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ما معروف يا غد الا بالتي هي احسن غاسن طريقه تا يبلغ شدوج تر چو پوری دی خپل ځانې تر سي خپل قوت تر سي واوفو بالعهد دا وعده چې موږ لري دا به پر کوي کپ نه روا باندې وي دا داس نه دي کنه ته خو یو دروغ معاشره جوړیس خوب اعتماد لمنځه وو ته کنه چې وعده نه پر کیږي بیا پر چا اعتماد پاتوس بیا خدای نظام د کاروبار د ژوندۍ ګرځ ټپ دریږي واوفو بالعهد ان الله كان مسؤولا یعنی دا عهد په باب کې د دې څخه پښتنه کول کیږي معنی الله پښتنه کیږي د دې ول نه کړ پر کنه وعوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا دا وزنونه دا پیمانه خپل پرور کوي کن وزنوا بالقسط المستقيم په هغه صدا ترازو باندې کن چې په ترازو کې به مردارای نه کوي دا به خلک څه کړي ترازو کې مردارای کړي مستقيم ذلك خير واحسن تاويلا دا کام چې درته بیان کړ او دا وا عهد ایفای عهد اور څنګه کيل وفای کيل دا وا احسن تاويلا دا ستې د فارا په دنیا کې هم ګټه ده و احسن تاویلا او دا ډیر مستحسن عمل دی په اعتبار دا معال هم یعنی دنیا کې به مزیدی کې برابر اعتماد به یو بل بل دوکې بنوي جګړې بنوي داویې بنوي ش اعتماد شوي ش خوند کوي کنه کاروبار کې هیڅ مشکل نه وي که کوچنی هلک یعنی څو د سهولتونه دي چې شایسته معاشره یې یقینا دا مچان نه کمه راغلي اخرزم حقیقت دا دی کنه یعنی اوس دا داسې بې بخته معاشره سي که شایسته معاشره یې ته پنځو کالو هلک په لاس باندې دپي ورکه ورته ورڅخه کسابي سره غوښې را وړه د کورو مخ ته کسابت د سړي زړه دربۍ نه کوي چې وات هغه چچړې به یې په لاس ورکړي کنه یا به یې د څو د لس ورځو د مخه یوه زړه ګامېش حلاله کړي د هغې غوښې به یې په لاس ورکړي او د دغه سړي دغه زړه دربۍ نه کوي چې نه ورستې د یو زړې میش غوښې به یې په لاس ورکړي بوینا غم نه جوړ د یو مرزن دا سړي زړه دربۍ نه کوي مطمئنه وي چې کساب لکه کوچنی ورلی که لوی ول ورلی هر چا ته په هغه صحیح غوښه ورکوي په یو قیمت یې ورکوي په سم ترازوی ورکوي کنه دا خو ډېره ښه زندګي ده کنه او دا نو چې دغه نه وي دواړه به نو اوس خامخا د خپل سر بنی ځي په دغه پسې غوښې لپاره به م یوه ګنټه پر دا باندې ضایع کوي چې ځې به نو هلته به په ګرځې په خپله باندې په خپل لاس باندې په هغه کې هم کساب خپل چم وکړي کنه یاره داسې استانځان دي کنه کساب چې غوښه اخی څه چم وسر کوي دا مور ته وایي چې وزر اخی کنه ورته دل دغه ځای را پریک دغه را واچو چې ارڅو دک بس دا ورته وایي دغه را پریک را واچو چې ارڅو سول دغه غواړم نور نه غواړم دای خو نه د به بختي زامن یا ول پښتن د سر کی کساب دلته دا مخته دا نه لیدا تخته چې دلته شاو غپرته د دغه سي ځان پوري کنه دغه سخي دا ځړې مېړې مې چې دې بس دلته سره ټوکري ټوکري کې بس دلته دې پاو فاشي دې ځه کوله تنګ په واچي دنګل دنګ واچي بس هغه چې ګراخ راغی دا شونه زړی چې کم ځای غواړي له کم یو یې غواړي هغه لاس ورتون چې دغه ځای وای څو غواړي دا پښتنې چې وکړ ګرد کارې په دغه کې وکړ ول څو غواړي دای ورته یو سیر غواړي دی خو نو تل ډیره تجربې سره لاس په خپل ترازود چې دا چاړې وروا شو له ساتل درې پاوې راکړي کېږي اندازه دی ولګي څو ځین راپري درې پاوې دلته چې درې پاوې شنو بس دا شي بیا ورای څو لا غفام لای دته بیا دا یو پاو څو کې پکې ولاړه زړه میش پکې درس لګنه زړه میش پکې درس ټوله زړه پوسټین سره میچ واغې دا تر نو څه غوښه شي حقیقت څه چل کو ما چې هم درو شو وکړ ورته دا غځې نه دا غځې نه پرې کوم ورور کن چې ارڅو دې نور بنور شي بس ورته دا کار پرې دای و ډیر کوشش وکړ دا څه لږ مانس دا در پړه کوم ورته یې مې له باندې وکړ دا مانا پر کو پس دا خبره دا څو چې دې دا کار وکړ داس به بختی سره دوکې شروع سول دوکې شروع ام سره چې خپل په غوښه باندې ذاتی تر نه پیږی دا خپل له خارو ډک دا خپل له خارو ډک هیڅ خپل وسر په یی هغه خپل چل به وسري دا مکه وی ولا تحس دا احسن تعویلا د دنیا په لحاظ باندې هم ستې شي ګټه دا خو احسن تعویلا وا احسن لما اعلن وا احسن لا ما اعلن د دې ما اعلن ډیر شي استمع علی الله بدل سر راځي وکړ ولا تخف ما ليس لك به لم كن بشعف سي ما ما لګیش سمانه بس په سي خرځي دلیس چې سما وار بیا ته بس په سي خرځي دي څک پچې مات پړک یعنی د کمې خبرې چې یو بنیاد نه معلوم یو حقیقت نه دی معلوم سره پښې نه دی معلوم په دای خبرو پسې به قاعده ځغلېما ځغلېما څه معنا چې دغه ته د یو رښتیا حیثیت مور کړ چې چا څه درته وای بس بیا دې مره ورت ویلی خپل سره راځي ولا خبر چې خپل نه پچی شو پدې ته ما باندې کې به یو سړن دروغجن یو څو دروغ ورته ویلي چې د ستا په باره کې دای شو بیا نو نه پښتنه ست نه شته نه سبا لا غزه به ځا خسته دي بقې بشمجي نیولې دي دای خو پدې دی ولي خو پدې ما ته پلاني ور چې خپل ورته ته شو زما لري ته پلاني در ټول تر اوره ثابت کړه د زاجا کو فاسقون بنباین فتبین شو زهات خو یعنی په هر سنی سنایي کنه په هر او خبره چې موږ جوړ تراول شي داس بس په زغلي پښتانه وینو که چا در ټول چې غوښ د سپي یو نو ته بڅخه نو احمق سره خدا زغل چې سپره سپه ول دي چې زغل په واس چې زغاز زغاز زغاز ما ځدګر لره دیم ستړی سو یو ځای په پلکه په یو پله کې فشا اره سول چې بدا گزارې دی په دا وخت کې لاس اتفاقا د کوجه سګوم شت کړه دغه ور یو غوښ خو دلیت له سهار ستر مازیګر منډم څه کړو اخر گزار هم شو هغه وجه چی نو ځکه احمق ده حماقت ما کوي په اړه خبر په څه ګرځې دي ولا تخف ما ليس لك بس شالو خامه بشي لگیر ما لا خبر ليس لك به علم مش بغدي فر فرت شنو علم دي نيور بان يا پونه كان بس داگر د په مضمون کې داخلي چې دا شيان بان چې په کوم شيان کې دا باز بیا څه ترا دي تخف مقولار وي دي چې ملا انس چې خلن نه نيسي کنه تخف هر وي دي چې شنو نيسي خلن نه نيسي ته جو مال کنه په دغونو څخه ته یو درې فنه به تاویلی یو څه په دغه کمال مات لري کنه لیکن دی اوس د خپل جامعیت ثابتی پر یو مجلس کې چې په هر باس راغې د سر په کې غوټه دی کنه لګیا دی په هغه نو یو خبره شنې او د شاس خبرې دیلی د شپږ بیا دی خپل لزان دروازه ورواچی کنه په سینس کې مزغلی اخر هغه یو د مجلس په سره به کې نه اخر یې رسواتی کنه چې مونږ ځان د خدای ترانه دغه د ترا کې ساتل چې په کوم فنون او په کوم علوم کې ستاسو تشنس مهارت او عبور نست هلته خو نه ولسه چپ کښې نه څه چې درې پېټې جوړ کړې چې ما نه کوم ځواب کړې ته ولوېږې نو داسې هم وکړ چې سر خلاص چې په کوم شي باندې د الله پیغمبرانو شي باندې مسله پوښتنه ځینې وسوله په کوم باب شي معلومات نه ولې انتظار وکړې ماته نه ده معلوم چې دا خو نو د خو به د انسان د علاقه د انسان نقصان خو دا نه لازمي چې په اره جزئیه به د خامخا څوک که علم نه و نو بس دا یو لارې تباس دا خاصیت الهی دی دا صفات د علم حاوی پر جزئیات پر کلیات یو د الله ست بل دی چانس نه د پیغمبر ست نه د فلفلاتون دی نه د بل دی نه د بل دی کړه ولا تخف لك ملك اجماع فشاف سيدا غشي چليچ لك به علم ان السماء والمسخر والفؤاد داگرد داگرد ازرای چم دل لکری دی اسباب کده غوشواله ده کده سترگو ولن والفؤاد کده اندرونی قلب ولن ده کلو لای کان ان مسئولا ده هر واحد از خود دیس خود چکول کی شتنه کول کی ده سلا بلا نه دی کن ده سترگی په باب شتره چې چی دی استعمال کړل ده جیبی په باب شتنه چې جیری دی استعمال کړل حدیث کې نه راځي هغه صحابي ورته ویل ولا او په جبم شړای نه ول کی پیغمبر اسلام ورته د دوه شیان دواړه به اډه شیان دي که ماته چا ضمانت راکې چې د جنت ضمانت ورکوم الفرج او اللسان خپل صاحب ته ته ایران رسول الله زکه په مرحله پښتنه وکړله ول رسول الله ته د جیب فوج سره جهنم لږي ولا دا درمندان چې په جهنم کې پراته دي ول دا د چار ریبلی درمندان دا د جیب د ریبلی درمندان دي یعنی دوه خرید چې شروع